Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 listopada, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W sobotę Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 548 zgonów osób, które chorowały na koronawirusa. Najwięcej od początku pandemii. Odnotowano ponad 25 tysięcy zakażeń. MSWiA opublikowało zapis monitoringu z zamieszek, do których doszło podczas Marszu Niepodległości. Nad angielskim Exeter będzie dziś powiewać polska flaga. To hołd dla lotników Dywizjonu 307. Wczoraj zarejestrowano rekordową liczbę zgonów osób zakażonych koronawirusem. Zmarło 548 osób, które chorowały na COVID-19. Potwierdzono ponad 25,5 tysiąca kolejnych zakażeń. W tym samym czasie wyzdrowiało ponad 14,5 tysiąca osób. Wykonano 56 tysięcy testów. Barbara Góra. Wysoka liczba zgonów jest wynikiem gwałtownego wzrostu zakażeń sprzed paru tygodni, natomiast liczba nowych zakażeń wyraźnie stabilizuje się, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wyniki sobotnie są zawsze dość wysokie, ale widzimy, że jest to pewna stabilizacja już tych nowych zakażeń. Jest to dobra wiadomość. Obecnie zajętych jest ponad 22 300 łóżek covidowych i przeszło 2120 respiratorów. Przy tak dużej liczbie zgonów od wczoraj liczba zajętych łóżek nieznacznie wzrosła, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Dzisiejsze dane wskazujące, ile osób dodatkowo zostało przyjętych do szpitali z powodu koronawirusa, to są 22 nowe łóżka zajęte. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce ponad 691 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło przeszło 10 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 282 tysiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało zapis monitoringu z warszawskiego Ronda de Gaulle z 11 listopada. To tam doszło do zamieszek w czasie Marszu Niepodległości. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej powiedział, że materiał przedstawia całość działań policji w tym miejscu. W obiegu publicznym pojawia się bardzo wiele różnych materiałów, ale najczęściej są to małe wycinki, przygotowane w taki sposób, aby pasowały do tezy osoby, która umieszcza je w internecie. Chcemy tego unikać. Pokazujemy całość nagrania, żeby każdy mógł to sam obejrzeć, ocenić. Podczas zamieszek na Marszu Niepodległości rannych zostało 35 policjantów, a zatrzymanych ponad 300 osób. Doszło też do podpalenia mieszkania. Podejrzany w tej sprawie 36-latek został wczoraj zatrzymany przez funkcjonariuszy w Białymstoku tuż przed tym, jak próbował wyjechać za granicę. Właściwie zapięte pasy i fotelik samochodowy dla dziecka to podstawowe elementy naszego bezpieczeństwa na drodze, przypominają eksperci w przypadającym dziś Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Według szacunków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pasy bezpieczeństwa zapina ponad 90% kierowców i pasażerów, ale nie wszyscy robią to poprawnie. Jak mówił Paweł Kurpiewski, biomechanik badający wypadki drogowe, wśród najczęstszych błędów jest zbyt luźne zapinanie pasów. Zadbaj o to, by pas był naciągnięty i nie przebiegał po kluczach, które są w kieszeni, czy po telefonie lub sprzątce paska. Parkowa część pasa bezpieczeństwa niech biegnie przez środek mostka i przez środek ramienia, z dala od jego skraju. Wiele osób odsuwa pas od szyi, ustawiając go zbyt nisko na słupku, a potem podczas zderzenia wypada z tego pasa. Ekspert podkreślił, że ważne jest również zadbanie o bezpieczeństwo dzieci, które przewozimy w fotelikach samochodowych. Dodał, że warto, żeby był to sprzęt sprawdzony. Jeśli masz już fotelik, to koniecznie sprawdź, jakie wyniki osiągnął on w niezależnych testach zderzeniowych. Jeżeli planujesz zakup fotelika, to wybierz taki, który osiągnął w tych testach ocenę 4 lub 5. Ale nawet fotelik z piątką nie ochroni Twojego dziecka, jeżeli będzie on niedopasowany do Twojego samochodu i do anatomii Twojego dziecka. Więcej porad dotyczących bezpieczeństwa mogą Państwo usłyszeć w Polskim Radiu Kierowców. Program jest dostępny w technologii DAB+, w internecie i poprzez aplikację. Tam także najnowsze informacje z polskich dróg. Nad angielskim Exeter będzie dziś powiewać biało-czerwona flaga. Miasto wspominać będzie lotników polskiego nocnego Dywizjonu 307. Tak zwani puchacze odegrali kluczową rolę w ratowaniu miasta przed zniszczeniem przez niemieckie bombowce. Zwykle odbywają się tam wykłady, organizowana jest wystawa, w ciągnięciu flagi na maszt ponad ratuszem towarzyszy uroczystość. Tym razem ze względu na pandemię wszystko przeniosło się do internetu. Tak było przez ostatnie lata. Tym razem konieczny okazał się plan B. Próbujemy w tym roku nie przerwać tej pamięci. Andrzej Michalski, jeden z organizatorów. Elementy, które zawsze były, pozostaną. Nad ratuszem zatrzepocze polska flaga. To będzie ten symbol, który zawsze mamy na początek naszej uroczystości. Film o powstaniu Dywizjonu 307, przemówienia m.in. burmistrza Exeter i przedstawiciela lokalnej bazy RAF w miejscowej katedrze złożenie wieńca pod tablicą upamiętniającą puchaczy i ich historię. Wszystko to zobaczyć będzie można na facebookowej stronie 307 Squadron Project, a biało-czerwona powiewać będzie nad miastem przez cały dzień. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. W niedzielę w większości kraju pogodnie i bez opadów. Deszcz popada jedynie na wschodzie Polski, będzie od 7 stopni w Suwałkach do 13 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby Twoje plany stanęły na awaryjnych. Dom to jedyne takie miejsce na ziemi, gdzie radość jest na wyciągnięcie ręki. Gdzie czas tylko dla nas jest najważniejszy. Tu w domu jesteśmy naprawdę sobą. Odkrywaj swój dom z nową książką Lidla. Znajdziesz w niej rozdziały o domowej ekologii, spa, ogrodzie, czworonogach i wiele innych inspiracji. Zrób 6 razy zakupy za minimum 50 zł. W tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc i odbierz książkę. Szczegóły i informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. Good morning, Agnieszka. Dzień dobry. Przełykałam właśnie łyk gorącej herbaty, za którą ci bardzo dziękuję. Jesteś tea. Bardzo dobrym kolegą. Today is tea day. No coffee for me today. Dlaczego nie? Because I like tea. Ale today. Naprawdę dziś dzień herbaty? No. Bo to by było wielkie święto. It's a different święto today. I've got lots of... Today's three strange święta. Mm-hmm. Agnieszka Furtak-Bilnik. O, Raf Uzar, właśnie. I Renata Szewczak też. Jest. Is our sound engineer. Today's odd socks day in America. Czyli nie do pary, skarpetki. Nie do pary. Do you have odd socks? Dzisiaj mój mąż ma takie, ale nie wie, że jest takie święto. Ucieszy się. Is that normal? Is that normal? U nas to normalne, u nas to normalne. Yeah, today is odd socks day and we have lots of different święta today, so stay with us from 8 o'clock. A nie powiesz jakie? I just told you, odd socks day. Tylko? To pierwsze, jeszcze dwa. No to już. No, later. Ale to jest super, zawsze mówisz o tym na początku. You want me to say now? No powiedz. You sure? But I've got lots of stuff that goes with it. No dobrze, już wytrzymamy jakoś, no. Stay with us from 8 till 9. One John Lennon. Ale wyznanie? Naprawdę. We like John Lennon. Myślałam, że to dla mnie. If only he was alive today. Agnieszka. Zmieniasz temat. Myślałam, że to od ciebie dla mnie, a to tak nic. Żadnych ciepłych uczuć. This is, I've got tylko herbata. Narodowy dzień, no, święto właściwie amerykańskie. Just for you. Clean your fridge out day. Co? Clean your what? Czas, wyczyściła zamrażalkę. Aha. Clean your fridge out today. Fridge out. Aha. Clean your fridge. No ale fridge to nie jest zamrażarka, tylko lodówka. Okej, lodówka then. A jak jest zamrażarka? Freezer, it's a good question. No właśnie. So clean your fridge w ogóle out się today. Nie znasz na tych kuchennych rzeczach. Kiedy ty myłeś zamrażarkę? You know what they're called in English? White goods. I znowu zmieniasz temat. White goods, bo... No są białe. Aha. No i widzisz. Czyli co w to wchodzi? Pralka? Nie wiem. Proszę cię. Pralka, lodówka, zamrażarka, co jeszcze? Mikrofala, for example. Zmywarka też? I think so, because it's white, isn't it? It's a white goods. Różnie to bywa, nie? Kitchen goods, AGD, something like that. Mm-hmm. I got a poem I co, for też you. Mają swoje święto? No nie, dzisiaj jest tylko lodówka day. Aha. Clean your lodówka day tak in America. Tak w niedzielę. It's a good day to do it. You know, go home, Agnieszka, and clean that fridge. O tak od razu, od rana, oj ty. A kiedy? Come on. Już sobota. Hey, let me talk. No dobrze, co jeszcze? Right? Co jeszcze? I've got a poem about fridges today. Naprawdę? Doczekały się lodówki it's a proper, wiersza? It's a proper poem by Jack Prelutsky, published by HarperCollins a few years ago, called Deep in Our Refrigerator. Oh. Gotowa? Nie brzmi dobrze. Deep in Our Refrigerator. There's a special place for food that's been around a while. We keep it, just in case. It's probably too old to eat, my mother likes to say, but I don't think it's old enough for me to throw away. It stays there for a month or more to ripen in the cold, and soon we notice fuzzy clumps of multicolored mold. The clumps are larger every day. We notice this as well. But mostly what we notice is a certain special smell. When finally it all becomes a nasty mass of slime, my mother takes it out and says, apparently it's time. She dumps it in the garbage can, though not without regret, and fills the space with other food that's not so ancient yet. Super, szczerze mówiąc, że ktoś miał takie poczucie humoru, nie? To trzeba być fajnym człowiekiem, żeby taki wiersz napisać. Deep in our refrigerator. Was Dance the Night Away by Van Halen. Czyli co to właściwie znaczy? Odtańczmy tę noc? Odtańczmy, that's a good translation, yes, I like that. No, widzisz. Ale tak zmieniając temat już z tej mojej błyskotliwej uwagi, to jakieś trzecie święto dzisiaj, tak? There is, yes. Jakie? So we've got Odd Socks Day. Tak, święto America. Innych skarpetek, różnych. Yes, nie do pary. We've got Clean Your Fridge Out Day. Mm-hmm. Ale tak w Ameryce też? And we've got Bunt Day. Bunt? B-U-N-D-T. Bundt? Bundt. Trudne yes. To. Co is that going to be for our playlista? Tak, słownikowa. Zapiszę to, zapiszę. Słówkowa. Bunt cake is like, well, it's, Bunt Day would be Narodowy Dzień Babki. Dzisiaj Narodowy Dzień Babki? In America, yes. Ale takiej piaskowej babki? They have very similar, yeah, babki to Polish ones, but they were covered with chocolate. Ach, as narobiłeś well. Mi smaku, taką bym babkę zjadła. It's called Bunt z niemieckiego, Bundkuchen, I think that's where it comes from. So in America, you traditionally bake it when you give it to, so you give people, when you visit their house, you give them a Bunt cake. Like, z babką się przychodzi? Często tak. Ale gdzie? W Stanach? Yes, I've seen it many, many times. So it's like almost a tradition. You traditionally give people this cake when you visit their house. Mm-hmm. So today is Bunt cake. It's like a babka. Well, it's like a normal Polish babka, but with a hole in the middle. You know, these foremki tak, that you've foremka seen. Foremka na babkę, tak. Yes. Have you seen the famous film? O babce? O my big fat Greek wedding. Moje wielkie greckie wesele? That's right. There's a wonderful bit. Wiesz, nie pamiętam, czy widziałam. There's a wonderful bit about this when they're trying to understand and explain bundt cake. Shall we listen? Aha. Hello and welcome. Welcome to our home. What is it? It's a bundt. A bun? Bundt. Bun, bonk, bonk. Bundt. Bun. Bundt. Bundt. It's a cake! Oh, no! Thank you. Thank you very, very much. There's a hole in this cake. So if people don't know, it's like a babka with a hole in the middle. Bundt. Tak, tak. To fragment tego filmu pokazuje, to jest Greczynka, tak? Ta, that's która right, yes. przyjmuje gości Amerykanów. Mm-hmm. Udaje taką bardzo miłą, prawda? Dziękując za tę babkę. Nie rozumie tego słowa. A potem, odwraca się i mówi do swojej znajomej, tu jest dziura w tym cieście. There's something wrong with it. Prawda? Stay with us, guys. You down, and there's nowhere for you to turn, 'cause all of your best friends let you down. Then you try to accumulate, but the world is full of hate, so all of your best thoughts just adrift through space. Me. People need to be free, yeah. There's a place in the sun where there is love for everyone, where we can be. Police with Bob Marley and the Wheelers. What a great song that is. Ach, pięknie. We love that song. Mm-hmm. Piszą do nas państwo. Bardzo za te maile dziękujemy. Thank jest you so ich much. Wiele i każdy nas ogromnie cieszy. I na przykład napisał do nas pan moment, pan moment. Krzysztof. What's the address? A, bb@polskieradio.pl albo nasz profil na Facebooku Bed and Breakfast w Trójce. I ja od razu muszę bardzo tutaj się kajać i przepraszam państwa bardzo, bo ja jestem odpowiedzialna za naszą word list, ale trochę ostatnio No cóż, obowiązki mnie przygniotły, ale pamiętam o państwu i te listy są, one nie zaginęły. Czekają tylko, aż zostaną przepuszczone przez moje palce. Poprawię się, obiecuję. Więc proszę odwiedzać nasz profil na Facebooku. I tak, pan Krzysztof z Wrocławia pyta nas o kilka spraw, a mianowicie, która forma jest lepsza? Czy names of products, czy może products z apostrofem na końcu, names? Good question. There's no odpowiedź lepsza here, okay? Mm-hmm. So you can say number of computers, computers number. There's no better form, but the easier form to say is number of products, czyli używamy of zamiast apostrof. That's usually better and usually a little bit more formal, czyli bardziej oficjalny język. So it's usually better to use it because it sounds better. So i to może być. Usually when you use the apostrophe in English, it's more normal English, it's more non-official English. But when you use the of, it's more formal. So Agnieszka's cup, mniej oficjalnie, the cup of Agnieszka, bardziej oficjalnie. Mm-hmm. Ale nawet jak rozmawiamy z kolegą, to możemy powiedzieć the cup of Agnieszka, prawda? I nie będzie to źle. Trochę razi. Trochę razi mm-hmm. jednak trochę formalnością. Zbyt oficjalnie. Aha, okej. Okay. Dobrze, okay. To jest jedno pytanie. Tutaj ma pan Krzysztof aż 4, nie wiem czy na wszystkie odpowiemy, ale powiedzmy, że może skupmy się teraz na pytaniu trzecim. Okay. Czy ain't, a iny, apostrof te, jest stosowany tylko w czasie teraźniejszym i czy na przykład takie zdanie ain't a cop no more przetłumaczymy jako nie jestem już policjantem? Ain't a cop no more. Okay, good question. Ain't means I am not. Tak slangowo, skrótowo. So ain't means I am not. I ain't happy. Nie jestem zadowolony. Yeah? Nie jestem szczęśliwy. But the example you've just given, I ain't a cop no more, means już nie jestem, skończyłem już być, już nie jestem. So it is czas przeszły, you could say. I am not a cop no more. It could be teraźniejszy, but it can also refer to the past. So I'm not doing it. But usually ain't means I am not, czyli czas teraźniejszy. Powiedziałeś I ain't, a tutaj zdanie brzmi ain't, po prostu. To znaczy, że można użyć tak albo można tak? Można slangowo nie używać I. Tak jak w mailach czasami się pisze much appreciated, wdzięczny jestem. Nie I much appreciate it, po prostu. So you can do. Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy. Dużo tych pytań, ale chyba nie na wszystkie możemy odpowiedzieć, po to, żeby też skupić się na innych słuchaczach. Mam nadzieję, że pan wybaczy. Wrócimy następnym razem do pana maila. Spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. And made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? With the man who saw the world. David Bowie, of course, and that was the man who sold the world, and that was made very famous by a cover by Nirvana a few years afterwards. Super ta muzyka. Dzięki ci, Rafie. Jesteś wielki. My plaisir. Naprawdę, Agnieszka. Naprawdę. Dobrze to brzmi o tej porze. What you been reading? I can see that you're reading some news. Czytam na przykład o huraganach. Teraz jest sezon podobno. Hurricane Marley, Hurricane Katrina. Na Florydzie. Hurricane, okay. I wiesz, tak sobie czytałam o tym, że po pierwsze bardzo dużo jest huraganów w tym roku właśnie, chyba rekordowo. A wiesz w ogóle, jak to jest z tymi nazwami huraganów? I think it was... Że mają imiona żeńskie? Yeah, I think it used to be like one year it's or one hurricane is female, then the next one is male, then the next one is female. I think po kolei. Male, czyli męskie imię, female, damskie. Yeah, I think that's what it is, but I'm not sure now what it is. W ogóle to zauważyłam, że w Wielkiej Brytanii też nazywa się huragany imionami żeńskimi. When I was a young boy in England, we never used to, we just said, oh, the big storm. Aha, no właśnie, bo zaczęliście big dopiero storm. W 2014. Why? What happened? Ale jak sobie czytałam o tym, to nikt nie zwrócił uwagi na to, że w Stanach zaczęto tak już dużo, dużo wcześniej. Yes. No yes. Gdzież już tyle tych huraganów było, że się imiona pokończyły. Because they have big ones, that's why. No tak. Tak, tak. Ale właśnie w tym roku wyjątkowo bardzo dużo huraganów, więc tak wiesz, my tutaj o COVID-zie, o wyborach prezydenckich, a tutaj, no, wieje. Because they have like hurricanes, tropical storms, and they have El Niño, which is another kind of storm. El Niño. Aha. So they have lots of these storms. It's pretty crazy. El Niño to taka poważna sprawa, prawda? El Niño is super, super poważna. Aha. Yes. Teraz jest subtropikalna burza. Theta. Jak to się czyta? Tcheta. Theta. No właśnie. Okay. This I didn't know. Strange. These are strange things. But it's funny how they name things, isn't it? I mean, I don't know why, because if you name things, it sounds more friendly, so they shouldn't name it. They should just call it the big bad storm. A wiesz, dowiedziałam się nawet, że właśnie w Wielkiej Brytanii to jest tak, że podobno zaczęło się w 2014 roku od imienia Abigail. Okay. Później były imiona, tak po kolei, z alfabetu. Nie wiem, jakie było na B, ale potem było Kiara, tak to się mówi. Ciara się pisze. Right, Ciara. Kiara. Jakoś oni to inaczej wymówili Kira. W BBC. Kira. Kira as well. O właśnie, Dennis, potem Ellen, ale wiesz, że... Dennis does not sound, oh look at that storm Dennis, that doesn't sound scary. Mało poważnie, prawda? Ale wpływ ma na to po prostu opinia publiczna. What they can choose. Tak, tak. I didn't even know that, that's fantastic. Tak. Bed and Breakfast Survey. What is the scariest name for a storm? I think, you know, we're asking for emails. If you have a scary name for a storm, please write to us on bbmalpa@polskieradio.pl. Nothing is real, and nothing to get hung up. it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever. I love the fact that in Polish you say bitalsi. That's strange. Śmieszne, what did you say? The Beatles. To trochę tak jak Tina Turnerowa w Czechach. That's right. And I love the fact that Polish people say Shakespeare. And it's spelled differently as well, Shakespeare. Tak. I find that incredible. Takie wielkie to nazwisko, że musieliśmy sobie je tak przytulić do really naszego polskiego języka. How Polish changes these English words. I love that. Bitalisi in Shakespeare. Mm-hmm. Fantastic. Państwo do nas piszą też o łamańcach językowych. Dostaliśmy rekordową chyba liczbę maili z prośbą o łamańce od ciebie. That's right, because we made a list that we can send to you of tongue twisters, English tongue twisters. If you want this, we can send it to you on the address. Tak, bbmaupapolskieradio.pl, gdyby ktoś z Państwa chciał listę przygotowanych przez Rafa łamańców językowych, czyli właśnie tongue twisters, to bardzo prosimy. I tak też pan Robert się do tego właśnie odnosi. Mm. Ma do nas pytanie, czy każdy z łamańców językowych powinien mieć jakiś sens? Czy jednak liczą się inne walory w łamańcach? Czy lista takich łamańców jest otwarta i czy każdy może je wymyślać? Czy ten przywilej mają jednak tylko językoznawcy? Thank you, Robert. Well, I think most of the ones that I know make sense. They do make sense. Mm-hmm. Like things like red lorry, yellow lorry. It's just czerwona ciężarówka, żółta ciężarówka. So most of them make sense. And I don't think linguists she come up with... She sells seashells by the seashore. So they ona sprzedaje muszelki nad brzegiem, nad brzegiem morza. I think they make sense, but I don't think it's linguists that make these. I think it's just... Każdy people. Może. Everybody can do it. Mr. Robert, if you want to have a go, please do. And talking of tongue twisters, I always thought of Polish words that are really difficult for English people and Americans to say. You know, you have words like... Częstochowa, Grudziądz, or Rzeszów, words like that, you know, names of cities that are so difficult to say. And I thought, let's ask some Americans. Grudziądz, wyobraziłam sobie. Let's listen to what Americans, how they would read these Polish words. Helm. Szet. Szetem. Szetem. Grudziądz. Grud squids. Grudzigots. Grudziads. Grudgas. Grudziąż. Wrocławek. Wałgwak. Latakik. Lachlowek. What? Rzeszów. Rzeszu. Reso. Rzezał. Rzezław. Częstochowa. Czeszowa. Czestokangwa. Czestokowa. Czeszowa. Czeszowa. Bydgoszcz. Bydgoszcz. Bydgoszcz. Bydgoszcz. Łódź. Lodz. Lodz. Łodz. Jeldz. I love that. grudziąc grudzi będzie. Ale w Wrocławku jest łezio łezołek. No tak. And I thought British people can't talk in Polish, but it's even worse with Americans, isn't it? A to wyobraź sobie, pojechałam kiedyś do Laponii, bo chciałam zobaczyć Świętego Mikołaja. No comment. Spełniłam swoje marzenie. Święty Mikołaj był, można było sobie zrobić z nim zdjęcie za 20 euro. Odmówiłam, ale siedziałam tuż obok Świętego Mikołaja i zapytał skąd jestem, więc powiedziałam, że jestem z Warszawy, ale właściwie tak oryginalnie to jestem z Lublina. A on do mnie mówi, a macie piękną katedrę w Lublinie. Ja sobie myślę, no ja wiem, no, katedra, owszem, piękna, ale żeby to tak, wiesz, no z całej Polski nagle wybiera, czy właśnie world famous. I myślę sobie, no mamy. I on powiedział, że on musi znaleźć zdjęcie i zaraz mi pokaże, bo on tam był i widział. I pokazuje mi nagle kopułę bazyliki w Licheniu. Of course. Lublin, Licheń. They're the same. Honky Tonk Woman, of course, Women by the Rolling Stones. A tu widzisz akurat tak a propos trudnych nazw, to napisała do nas też pani Magda z Kleszczowa w centrum Polski. Nawet cię zaprasza. Ooh, I'm going. Kleszczów. Jakby Brytyjczyk powiedział Kleszczów? Kleszczał. Tak? Kleszczał. It's like my friend, he came to me and said, I think I've told this before on the radio. He said, Raff, I went to Rocklaw last year. I said, where? Rocklaw, fantastic place in Poland. I said, where's Rocklaw? Rocklaw, he wrote it down for me. Wrocław. Rocklaw, no tak, no tak. Poza panią Magdą napisała też pani Wiktoria z Krakowa, to już łatwiejsze chyba. Krakow. Napisała pani profesor z pytaniem, dlaczego mówi się toothpaste? Czy to jest P paste for one tooth, no bo faktycznie tooth for to me, ząb, yes. A teeth to zęby. Good, very, very interesting question. Because tooth, the word tooth in this example is an adjective. It's a przymiotnik. Czyli zębowa pasta. Zębowa pasta, exactly. It's not ząb. Ząb pasta, it's zębowa pasta. So that's why it's toothpaste. You wouldn't say teeth paste. And there are a few examples where you do this in English, where you use the singular, pojedyncze word, not the plural, because it's an adjective, it's a przymiotnik. So it's toothpaste. My może raczej, nie, mówimy zębowy, prawda? Mówimy zębowy, cielesny, wtedy byłoby body yes. lotion na przykład, czyli yeah. jak to się mówi, balsam do ciała. Balsam. Mm-hmm. Yeah, it's quite simple. So it's an adjective. That's why we say toothpaste. But good question. Good news for school pupils in Wales. Walii, yes. Exams no more. Jak exams to? Exams schluss. Exams finish. Exams finito. Ale w ogóle? Yeah. In summer 2021, so next year, next summer, GCSEs, A-levels, czyli taka duża matura, matura i taka mała matura. A-level is taka matura. GCSE is taka mała matura. Mm-hmm. Wstępna matura. They are going to be cancelled. No more. Ale w tym sensie przez koronawirusa, tak? Bo nie wiem, czy osobiście, but yes, they will be cancelled for good because of the pandemic. Aha, też so, jest zdalne nauczanie. Yeah, so the education minister, Kirsty Williams, has said it's impossible to guarantee equality for all the students to try and pass their exams. So no exams in Ale Wales. Ale zobacz, aż dziwne, że to tylko tam. A reszta świata to co? It's Wales, that's why it's small. I don't know, but it's great. If I was a student, I'd be like dancing in the streets. No dobrze, ale co w takim razie po liceach? I don't know. Jak się dostaną na studia? Well, they're gonna have, tak jak mój matematyk, jak rzuca sprawdziany, to te, które na fortepian upadną, to szóstki, te, które wypadną przez okno, to jedynki, tak? A na stół to czwórki. Brilliant. They will have classroom assessment. Classroom? Takie sprawdziany. Classroom, w klasie. No to czym to się będzie różniło? Uczyć się trzeba? Well, no, in England, for example, when I was a student, or as a school child, they used to give you tests, of course. They used to stand up and give speeches, and they would grade you for those speeches or these essays, and that was it. Czyli takie prezentacje wystarczy przygotować? Prezentacje, eseje, for example, projekty. We do a lot of project work in England. Ojej, ale to dopiero będzie niesprawiedliwe. No wyobraź sobie, no ktoś się tam bardziej przyłoży, ktoś mniej, do jakiejś tam prezentacji i na podstawie tego się dostaniesz na studia? What's wrong with that? Well, przez cały rok. No, przygotujesz taką prezentację przez cały rok, tak? No, oceny z całego roku. So you have prezentacje o pszczołach, o mrówkach, for example. Presentations, essays, tests, everything together. So to wszystko raz. Yes, of course. I think it's a great idea. What do you think? No właśnie nie wiem, jak to sobie wyobrazić. Because you're Polish and traditional. You like exams. No. No wiesz, ten. Let's finish exams. Kanapki na maturze. Chociaż teraz już chyba nie ma takich rzeczy, prawda? I'm always tak against exams. I don't think exams are very, very good. Do tej pory pamiętam smak kanapek z matury. What, did you make them yourself? Była z sałatą, na pewno. What? Chleb, masło i sałata. No pamiętam, że były bardzo smaczne, no. Już... Czy sałata? Ale Raf, to są moje święte wspomnienia. Już mi tutaj nie odbieraj tego. Oh dear, Agnieszka, I think it's time for us to go now. Chyba tak. I'll leave you with your wspomnienia. Na śniadanie musimy iść, prawda? Agnieszka Furtak-Wilnik. Dziękuję, maturę zdałam. I can see. I Raf Uzar, i pani Renata Szewczak. Have dziękujemy. A great Sunday, everybody. Dobrej bye niedzieli. Bye. Can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. Here on the land.